الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه صدق الله مولانا العلي العظيم معزز علماء الكرام طلبة عزيز اور علاقے سے تشریف لانے والے حاضرین جلسہ کافی دیر سے آپ طلبہ کا مسابقتی پروگرام سن رہے تھے جس میں تلاوت قرآن پاک نعت شریف اردو اور عربی تقریریں طلباء نے اپنے اپنے انداز میں پیش کی اللہ تعالی ان طلباء کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے یہ مدرسے کی زندگی تربیت اور ٹریننگ کی زندگی ہے آج یہ بچے زبانی یاد کر کے مجمع کے سامنے مضمون سناتے ہیں لیکن جب یہ عادت بن جائے گی اور جھجھک کھل جائے گی تو کل اپنے علم کی روشنی میں لوگوں کے سامنے ضروری مضامین اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی نے انسان میں بے شمار صلاحیتیں رکھی ہیں لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اگر صلاحیتوں کو کام میں لے آئے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور اگر صلاحیتوں کو کام میں نہ لائے تو شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اللہ نے انسان میں دونوں باتیں رکھی ہیں اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی صلاحیتوں کو صحیح جگہ صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ سب سے بڑی بات مثال پیش کرتا ہوں یہ انسان کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو گلے کے اندر ساؤنڈ باکس عطا کیا ہے. یہ چھوٹی سی جگہ میں ہے بس, اتنی چھوٹی سی جگہ. اور کمال یہ ہے کہ ہر آدمی کا ساؤنڈ باکس بالکل الگ ہے دوسرے سے. چنانچہ آپ موبائل پر بات کرتے ہیں, اس کے السلام علیکم کہتے ہی پہچان جاتے ہیں کون بول رہا ہے, کیونکہ ہر آدمی کی آواز اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ بنائی. جیسے صورت الگ بنائی, چال ڈھال الگ بنائی, مزاج الگ بنایا اور چیزیں الگ بنائی, ساؤنڈ بھی بالکل الگ بنایا. اب یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ جن کے پاس یہ نعمت نہ ہو ان سے قدر پوچھو, یا جن کو یہ نعمت مل کر چھن جائے ان سے پوچھو کتنی بڑی نعمت. ہمارے ایک ملنے والے حاجی صاحب ہیں, بڑے لکھپتی کروڑپتی آدمی, لیکن گلے میں تکلیف ہوئی, آپریشن کرنا پڑا, آواز غائب ہو گئی. اب سب کچھ ہے, طاقت بھی ہے, مال بھی ہے, صحت بھی ہے, لیکن آواز نظر. ان سے پوچھئے اس کی کتنی قدر و قیمت ہے. ہمیں تو مفت میں ملی ہے, اس لیے ہم اسے جگہ بھی استعمال کرتے ہیں, بے جگہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں, کسی کو اچھی آواز ملے اور اس آواز کو وہ قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے میں استعمال کرے تو کتنا اونچا درجہ اس کا ہو جائے گا. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ قرآن پاک کو بہترین لہجے میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایسے متوجہ ہوتے ہیں جیسے تم میں کوئی گانے کا شوقین اپنے پسندیدہ گانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف توجہ فرماتے ہیں جو قرآن پاک شاندار انداز میں پڑھے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. ان کو دیکھ کر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, ابو موسیٰ تمہیں تو لہن داؤدی عطا ہوا ہے, یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بہترین انداز میں زبور پڑھا کرتے تھے جس سے ایک سما بند جاتا تھا, جنگل کے جانور تک آ کر جھومنے لگتے تھے, پرندے اپنی پرواز روک دیتے تھے, تمہیں بھی ایسے ہی لہجہ آتا ہوا ہے. لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ غور کیجئے گا ذرا. عرض کیا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رات میں تمہارے خیمے کے قریب کان لگا کے سن رہا تھا, تم رات میں تلاوت کر رہے تھے تب میں سن رہا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ خوشی میں انتہا سے زیادہ مسرور ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو اور اچھا پڑتا, اگر مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں تو اور اچھا پڑتا. اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر شاگرد استاذ کو خوش کرنے کے لیے اچھا پڑھے تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے. کیوں؟ استاد خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ. اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی اچھا عمل کرے, مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہو لیکن یہ رضا بھی شامل ہو جائے تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے. تو آدمی قرآن پاک پڑھے اچھے لہجے میں, بہترین آواز میں, حسن ادا کے ساتھ, تو یہ آواز اس کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنے. بتاؤ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ یہاں حضرات علماء موجود ہیں, انہوں نے حدیث پڑھی ہے اور سناتے ہیں آپ کو کہ میدان حشر میں جنت کے درجات پر سیڑھی لگا دی جائے گی اور جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر ایک دوسرے درجے کے درمیان ایسی مسافت ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان مسافت, اور صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. کیا بہترین بات فرمائی. کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ, اور جیسے ترتیل کے ساتھ تم قرآن دنیا میں پڑھا کرتے تھے ویسے ہی پڑھنا, جہاں تمہاری قرآت ختم ہوگی وہی تمہاری منزل ہے. 30 پارے جہاں ختم ہوں گے جا کر کے جنت میں کہاں پہنچے گا. یہ آواز صحیح جگہ استعمال ہوئی, یہ دماغ صحیح جگہ استعمال ہوا, یہ زبان صحیح جگہ استعمال ہوئی تو کہاں پہنچا آدمی. اس کے برخلاف اگر یہ ساؤنڈ بکس اور یہ دماغ اور یہ زبان گانے باجے میں استعمال ہو, گویا بن جائے آدمی, فلم ایکٹر بن جائے, اداکار بن جائے, اور ساری دنیا بھی فرض کرو کہ اس کی لٹو ہو جائے اور اس کی واہ واہ ہونے لگے, جیسا کہ آج کل بہت سے اسلامی نام رکھنے والے لوگوں کا حال ہے کہ دنیا جو ہے پیچھے چلی جا رہی ہے اور ہمارے نوجوان بھی ان کے اوپر فریفتہ ہوئے چلے جا رہے ہیں. ان کا اگر فلم میں سر مڑ گیا تو ہمارا بھی مڑ گیا, ان کے بال عورتوں جیسے ہو گئے تو ہمارے بھی ہو گئے, ان کا لباس بے ہنگم نظر آیا تو یہاں بھی وہی سلسلہ چل پڑا, ان کے گلے میں سونے کی چین آئی تو ہمارے نوجوان بھی سینہ کھول کر کے اور عورتوں کی طرح چین ڈال کے چل پڑے, ان کی انگلیوں کے اندر سونے کی انگوٹھیاں آئیں تو ہمارے نوجوان بھی چل پڑے. انہوں نے اپنی صلاحیتیں شیطنت میں استعمال کی, ہو سکتا ہے کہ دنیا انہیں اچھا کہے ان کو فالو کرے لیکن قیامت میں ان کا انجام بد سے بدتر ہونے والا ہے. کیوں؟ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو غلط جگہ استعمال کرے. آواز ہے, اگر قاری قرآن بن جائے, مداح رسول بن جائے, واعظ و خطیب بن جائے, مدرس بن جائے, دین کا داعی بن جائے تو درجات پہ درجات ملیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود بھی اچھا کام کرے. وقال اننی من المسلمین, اور یوں کہے کہ میں تابع داروں میں سے ہوں, میں کچھ نہیں جانتا. جب قرآن کا حکم آ جائے گا میرا سر جھک جائے گا, جب حدیث آ جائے گی میں سر تسلیم خم کر دوں گا. میں مسلمین میں سے ہوں, مسلمین کا مطلب تابع داروں میں سے ہوں. یہ وہ ہیں جو اپنی صلاحیتیں صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں. تو آج ان انجمنوں کے ذریعے ان بچوں کی یہی مشق کرائی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں قوت گویائی عطا کی, یہ انسانیت کا امتیاز ہے, یہ اور جانوروں کو ایسا نہیں ملا. ان کی تو جو بھی زبان ہے وہ انٹرنیشنل زبان ہے, یہاں کی گائے بھی ویسے ہی بولتی ہے, امریکہ کی بھی ویسے ہی بولے گی, افریقہ کی بھی ویسے ہی بولے. یہ نہیں ہے کہ بھائی گرجستان کی گائے الگ طرح سے گگارے اور امریکن جو ہے وہ الگ طرح سے, سب کی ایک طرح. یہاں کا کبوتر بھی غٹرگوں کرے گا اور مکہ معظمہ والا کبوتر بھی غٹرگوں ہی کرے گا. یہ نہیں کہ وہاں پہ کچھ اور ہو رہا ہو یہاں کچھ اور ہے, یہ نہیں. لیکن انسان بے شمار زبانیں بولتا ہے. ہمارے ملک میں ایک ایک صوبے میں کئی کئی زبانیں بولی جاتی ہیں. یہ قوت بیان ہے, معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے جو صلاحیت طاقت قوت انسان کو عطا کی ہے یہ کسی کو عطا نہیں ہو. ضرورت ہے کہ یہ صحیح جگہ استعمال ہو جائے, اس کے لیے یہ مشق کرائی جا رہی ہے اور یہ مشق کل کو کام آئے گی. ابھی آپ رٹا ہوا سنا رہے ہیں یہ بھی کمال ہے, لیکن کل آپ مطالعہ کر کے سمجھ کر کے بیان کریں گے یہ اصل کام ہوگا. یہاں یہ بات ضرور پیش نظر رکھیے گا کہ گفتگو جب بھی کی جائے تو جو لوگ سامعین ہیں مخاطبین ہیں ان کی عقلوں اور سمجھوں کو پیش نظر رکھ کر گفتگو ہونی چاہیے. یہ تقریر اس لیے نہیں کرائی جا رہی کہ آپ ہر جگہ اپنی معلومات لوگوں کے سامنے ظاہر کریں کہ ہمیں بہت باتیں پتہ ہیں. مثلا عوام کا مجمع ہے, ان کو آپ نہ و صرف کی ترکیبیں سنانے لگ جائے, فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور جو مفعول اس پہ نصب آتا ہے, اور مقصد یہ ہو کہ میں بہت بڑا نحوی ہوں, یا یہ کہ عقائد کے ایسے مسائل کہ جن کا علماء کو سمجھنا بھی مشکل ہے وہ آپ ان کے سامنے بیان کرنے لگے, تو یہ آدمی کہا جائے گا کہ مصلحت کو سمجھنے والا نہیں ہے اور اس کی باتوں سے امت کو فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ امت کو کب ہوگا؟ مصلحت, موقع, ضرورت, اس کو سامنے رکھ کر کے گفتگو ہو. اور ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالی جائے جو اگرچہ صحیح ہو لیکن اس کا مطلب غلط نکل سکتا ہو. سیدھی سادھی بات کی ہے, سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مسلم شریف کے مقدمے میں نقل کیا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے ایسی گفتگو کریں گے جو ان کی سمجھ سے باہر ہو, عقل سے باہر ہو, تو ضرور آپ کی گفتگو فتنے کا سبب بن جائے گی. لوگوں کے سامنے جب آپ جائیں موٹی موٹی بات کریں, ایسی جو ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے, ایسی جو ضرورت کی ہو. قرآن پاک کی طرف ترغیب دیں, اعمال کی طرف ترغیب دیں, اپنی اصلاح کی طرف ترغیب دیں, اور آپ کے پاس صحیح احادیث کا اور قرآن کریم کی عظیم آیات کا جو سب سے بڑا دنیا میں ہدایت کا ذریعہ ہے آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس سے استفادہ کریں, اپنے اکابر کے علوم سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو آسان سے آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں. اس کا لحاظ ہونا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے سورہ رحمان کی شروع کی چند آیتیں پڑھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ الرحمن علم القرآن, رحمان سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا رب, اس نے انسانیت پر سب سے بڑا احسان جو کیا ہے وہ یہ کہ علم القرآن, انسان کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالی کی طرف سے. سب سے پہلے الرحمن علم القرآن, ورنہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کے کلام کا کون تحمل کر سکتا ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ہمارے دلوں میں ویسے ہی نہیں اتر گیا بلکہ کیسے اترا, ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. اللہ کی طرف سے ایک لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں برکت اتاری گئی, اس برکت کے ذریعے سے انہوں نے قرآن سیکھا, انہوں نے حدیث سیکھی, ورنہ کسی کے بس کی بات نہیں. علم القرآن یہ سب سے بڑی دولت, اور امت کو قرآن سے وابستہ رہنا ہے, امت کو قرآن سے جڑنا ہے, امت کو قرآن سے جوڑنا ہے. قرآن رہے گا دین رہے گا, قرآن ہٹے گا دین ہٹے گا. علم القرآن, ساری محنتیں وہ سب قرآن کے تابع ہیں, قرآن کے نیچے ہیں, قرآن کے ہدایت کے مطابق ہیں. امت کو قرآن سے جوڑنا ہے, نیچے سے اٹھانا ہے. یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے, حضرت شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا مقصد امت کو علم سے جوڑنا ہے. ہر آدمی مدرسے میں نہیں آ سکتا, بڑا ہو گیا, مدرسے کی تعلیم آٹھ سال, پانچ سال, دس سال, اور ضروری دینی تعلیم ہر ایک پر فرض, کیسے ہو؟ تو ایک مدرسہ تو وہ ہے جہاں داخل ہو کر کے پڑھا جاتا ہے, اور ایک مدرسہ وہ ہے جو چلتا پھرتا ہے, اس مدرسے کا نام ہے جماعت. کہ چلو بھائی وقت نہیں ہے, ایک چلے کے لیے آ جاؤ, تمہاری سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں ہے, چلو اس کو ٹھیک کریں گے یہاں بیٹھ کر. ضروری تمہیں مسئلے مسائل پاکی ناپاکی کے پتہ نہیں ہے, چلو اس طرح سے سیکھو. تو ایک مدرسہ وہ ہے جو ایک جگہ رہ کے کام کر رہا ہے, اور ایک مدرسہ وہ ہے جو موبائل مدرسہ ہے چلتا پھرتا, وہ ہے جماعت. تو دونوں الگ کیسے ہو گئے؟ دونوں کو ساتھ رہنا پڑے گا, دونوں الگ ہو ہی نہیں سکتے. اور جس دن الگ ہو جائیں گے اسی دن فساد ہے. علم کی حیثیت لائٹ کی ہے, علم کی حیثیت گاڑی رات میں جا رہی ہے اور آگے کی لائٹیں فیل ہو جائیں, بہت شاندار گاڑی ہے, اوڈی گاڑی ہے 90 لاکھ روپے کی, لائٹ فیل, کیا ہوگا بتاؤ؟ کیا انجام ہوگا اس گاڑی کا اگر وہ چلے گی؟ یا تو ٹکرا جائے گی, یا گڈھے میں چلی جائے گی, یا راستہ بھٹک جائے گی, تینوں میں سے ایک حال ہوگا. اور گاڑی بہت سستی ہے, سیکنڈ ہینڈ ملی بھی 1.5 لاکھ کی مل گئی, لیکن لائٹیں شاندار ہیں, بتاؤ منزل پہ پہنچے گی کہ نہیں؟ کیوں؟ لائٹ, امت کی لائٹ قرآن ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, فقہ ہے, یہ امت کی لائٹ ہے. یہ جلتی رہے گی تو امت چلتی رہے گی, اور یہ بجھ جائے تو کچھ ہونے والا ہے نہیں. علم القرآن سب سے بڑا اللہ کا انعام کیا ہے, نمبر ایک پر ذکر کیا الرحمن علم القرآن. پھر انسان کی تخلیق اب بیان ہوئی, خلق الانسان. رحمان کو پہچاننا ہے تو تم اپنی تخلیق ہی پہ غور کر لو تو ہی تمہیں پتہ چل جائے. ہمارے ایک ملنے والے ڈاکٹر صاحب ہیں, دل کے ڈاکٹر, کہنے لگے میڈیکل سائنس میں جتنے مظاہر قدرت پائے جاتے ہیں اتنے کہیں نہیں پائے جاتے. اگر ڈاکٹر منصف مزاج ہو اور پھر بھی اسلام نہ لائے, اس کا مطلب اللہ نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے, ورنہ قدم قدم پہ دلیل ہے, قدرت کی دلیل. خلق الانسان کیسا عظیم کارخانہ اس جسم کی صورت میں اللہ نے دیا ہے, سوچ بھی نہیں سکتا کوئی. ہے بہت سی نعمتیں دیں, لیکن بڑی نعمت کا ذکر کیا علمہ البیان. انسان کو پیدا کیا اور اس کو اپنا معافی ضمیر ادا کرنے کی تعلیم دی, یہ انسان کی خصوصی صفت ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم میں سے سب یہ ارادہ کر لیں کہ اپنی تمام صلاحیتوں کو دین پر لگانے کی کوشش کریں, بس یہ سب سے بڑی چیز ہے. اس کی جو قیمت مل سکتی ہے وہ کسی اور چیز کی ملنے والی نہیں. زبان کی صلاحیت ہو, آنکھوں کی صلاحیت ہو, کانوں کی صلاحیت ہو, دل دماغ کی صلاحیت ہو, دین کے دائرے میں سب کو خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو بھی اپنے دین کے مخلص خدام میں شامل فرمائے. جو کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں اور ہو رہی ہیں, ہم انسان ہیں, ہمیں ضرور اس کا اقرار اور اعتراف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان سب کو درگزر فرمائے, اور جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات نے, خصوصاً ہمارے مفتی ارشاد صاحب زیدہ مجدہوم نے یہاں پر حاضری کی توفیق کا, حاضری کے لیے اصرار کیا, اور میرے لیے اصرار کرنا, ان کے اصرار کا انکار کرنا مشکل ہوا. بہرحال میں ان کا مشکور ہوں کہ اس مبارک مجلس میں ان کی وجہ سے شرکت کی سعادت ملی. دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہر طرح کی خیرات و برکات ترقیات سے مالا مال فرمائے. طلبہ اساتذہ کہ علوم میں برکتیں عطا فرمائے, معاونین منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.